був переконаний, що така Україна не повинна існувати. Вона не має права бути самостійною, незалежною, вільною. Він цього боявся не тільки за власними переконаннями, а й тому, що високе начальство не хоче і ніколи не дозволить самостійної України. Тому вся геніальна творчість митця була спрямована на возвеличення комунізму-соціалізму, на підсолоджування, лакування комуністичної злочинної реальності. Співаючи гімн комунізмові, Довженко правив за упокійну месу незалежній Україні. Почитаймо довженківські записи, наведені у книзі «Олександр Довженко. Україна в огні. Кіноповість. Щоденник. Київ. 1990 рік. Упорядник. Підсуха». Посилаюся на сторінку і дату запису, де вона є. Сторінка 117. 30 березня 1942 року. Німець. Кажи, ти за кого? За Гітлера чи за Сталіна? Хоч убийте мене, я за Сталіна, відповіла жінка. Сторінка 127. Без дати. Бійся зрадника України радянської. То твій найлютіший ворог. Сторінка 128-129. 3 квітня 1942 року. Вічна слава вам, тітко Євдохо. Були ви комуністкою чи ні? Чи був у вас партбілет? Напевне, не було. А ви навіть не думали про нього. Але зерно, посіяне великим сіятелем Леніним, виросло в душі вашій. Сторінка 146. 14 травня 1942 року. А якщо вся доблесть синів України у вітчизняній війні, всі жертви і страждання народу, і вся переможна сила після війни хитромудрими руками і перами відповідних молодців оформиться в єдиний котел, а на рахунок українців цими ж таки руками виприться штучно утворена гітлерівська петлюрівщина і антисемітизм з усіма наслідками м'ясорубок, краще б мені вмерти. Сторінка 164. 26 травня 1942 року. Як же ти, мерзото, міцно влаштувалася в житті? Як вивчила свою національну якість, яку придумала для неї пишну ширму, як нагло і нахабно приклеїла її вже за грудьми хоробрості на спину? Сторінка 165. 26 травня 1942 року. І перед цим всім стоїмо ми, комуністи. Держава братства. Держава, що має в авангарді партію комуністів. Ми – єдина надія під'яремного людства сьогодні. Єдина надія на порятунок. Ми, більшовики-комуністи, разом з вами. І це почуття здивування, а разом з ним і надії, і захоплення, і глибокої подяки нам од усього людства, чи не є часом найбільшим і найвеличнішим, що аби коли високого і незабутнього переживало людство, творилося в житті людства. Сторінка 168, 29 травня 1942 року.